لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وحقيقة Mwenyezi Mungu amewapa radhi waumini walipofungamana nawe chini ya mti na alijua yaliyomo nyoni mwao, basi akateremsha utulivu juu yao na akawalipa kwa ushindi wa karibu. Wa maghanima kathiratan ya'khudhunaha wa kana Allahu azizan hakima. Na ngawira nyingi watakazozichukua, na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudhunaha fa'ajjala lakum hadhihi وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Mwenyezi Mungu anakuahidini ngawira nyingi mtakazozichukua, basi amekutangulizieni hizi kwanza na akaizuia mikono ya watu isikufikieni, na ili hayo yawe ni ishara kwa waumini na akakuongozeni njia iliyonyoka. Wa ukhra lam taqdiru alayha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira. Na mengine hamwezi kuyapata bado, Mwenyezi Mungu amekwisha yazingia, na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Walau qatalakumu alladhina kafaru lawallu aladbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Na lau makafiri wangelipigana nanyi, basi bila shaka wangeligeuza migongo kisha wasingelipata mlinzi wala msaidizi. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Huo ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu uliokwisha pita zamani, wala hutapata mabadiliko katika mwendo wa Mwenyezi Mungu. Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata min ba'di an aghfarakum alayhim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Na yeye ndiye aliyezuia mikono yao kwenu na mikono yenu kwao katika bonde la Maka baada ya kukupeni ushindi juu yao, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona miatendayo. Humul ladhina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yablugha mahillah ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Hao ndio waliokufuru na wakakuzuieni msiingie msikiti mtakatifu na wakazuilia dhabihu kufika mahali pao. Na lao si wanaume waumini na wanawake waumini msio wajua mkawasaga na mkaingia makosani kutokana nao bila ya kujua, Mwenyezi Mungu ili amuingize amtakaye katika rehema yake. Lao ungelitengana, bila shaka tungeliwaadhibu waliokufuru kwa adhabu chungu. Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyati fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Pale waliokufuru walipotia katika nyoyo zao hasira, hasira za kijinga, Mwenyezi Mungu aliteremsha utulivu juu ya mtume wake na juu ya waumini na akawalazimisha neno la kumcha Mungu, na wao walikuwa bado wenye haki nalo na wenye kustahili, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu amewapa radhi waumini walipokuahidi kwa kujitolea chini ya mti. Yeye alijua yaliyomo katika nyoyo zao ya ikhlasi na kutimiliza ujumbe wako. Basi akateremshia utulivu, na kwa ajili ya ukweli wao katika kupunga mkono na kutimiza sulhu, aliwapa nguvu hapo hapo na ngawira nyingi alizowaahidi kuwa watazipata. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda kila kitu, mwenye hikma ya mwisho katika kila analihukumia. Mwenyezi Mungu amekuahidi ngawira nyingi mtakazochukua katika wakati uliokadiriwa kwa hayo. Basi akakuleteeni haraka haraka, na hayo ndiyo hizo ngawira alizokuahidini, na akakukingeni na madhara ya watu juu yenu, na ili hayo yawe ni ishara kwa waumini juu ya ukweli wa ahadi ya Mwenyezi Mungu kwao, na akuongozeni kwenye njia iliyonyoka kwa kumtii yeye na kufuata mtume wake. Na ngawira nyingine ambazo mlikuwa hamjazipata, Mwenyezi Mungu amekupeni ushindi wa kuzipata. Na Mwenyezi Mungu ana uwezo uliotimia juu ya kila kitu. Na lao makafiri wa Makka wangelipigana nanyi na wasifanye ile sulhu nanyi, basi wangelitoka mbio kwa kushindwa, kwa kukuogopeni. Na tena hapo wasingepata mlinzi wowote wa kuwatawalia mambo yao wala mtu kuwanusuru. Mwenyezi Mungu ameendesha mambo yake kwa mwendo kama aliyoendesha zamani kwa viumbe vyake. Na vyo ni kwa hatima njema ya mitume wake na waumini, wala hutakuta mabadiliko katika mwendo Mwenyezi Mungu. Na huyo ni Mwenyezi Mungu pekee ndiye alizuia mikono ya makafiri isikudhuruni katika vita vyao kati ya Makka, na baada yake akakupeni uwezo wa kuwashinda, na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona yote miyatendayo. Watu wa Makka ndio waliokufuru na wakakuzuilieni msiingie katika msikiti mtakatifu, na wakawazuilia dhabihu wanyama wa kutoa mhanga mliowachunga na kuwafunga kwa ajili ya kutoa dhahia, wasifike pahala pao pa kuchinjwa. Na lau kuwa si ubaya wa kuwasibu waumini wanaume na wanawake kati ya makafiri wa Makka ambao hamwajui, mkawaua bila kuwajua, na mkapata ari na hizaya kwa ajili ya kuwaua, basi tungelisalitisheni nao mkapambana nao. Na kuzuiliwa huko ni kwa ajili ya kuwa Mwenyezi Mungu apate kuwaingiza katika ulinzi wake waumini walio baina yao na waliosilimu miongoni mwa makafiri. Lau kuwa wanatambulikana waumini, basi tungeliwaadhibu walioshikilia ukafiri kati yao adhabu ya ukomo wa uchungu pale wale waliokufuru walipofanya katika nyoyo zao dharau za kijahilia. Basi Mwenyezi Mungu akateremsha utulivu juu ya mtume wake na juu ya waumini, na akawalazimisha neno la kujikinga na ushirikina na adhabu, na wao walikuwa ni wenye kustahiki na kuelekea hayo, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu.